नजरें मिला के कह दे क्या है तेरी मर्जी बेदर्दी। नजरें मिला के कह दे क्या है तेरी मर्जी बेदर्दी। प्यार का सैया तेरे रंग चढ़ाया मैंने रंग चढ़ाया। लोग कहे मैंने रोग लगाया कोई रोग लगाया। मुखड़े पे आई सर्दी नजरें मिला के कह दे। नजरें मिला के कह दे क्या है तेरी मर्जी बेदर्दी। नजरें मिला के कह दे हाँ हाँ। नजरें मिला के कह दे क्या है तेरी मर्जी बेदर्दी। कहाँ खोया है दिल तुमने कहाँ तुम ढूंढने आए। एक नजर में तूने दिल मेरा लूटा तूने दिल मेरा लूटा। सब्र का दामन मेरे हाथों से छूटा मेरे हाथों से छूटा। हालत क्या तूने कर दी। नजरें मिला के कह दे। नजरें मिला के कह दे क्या है तेरी मर्जी बेदर्दी। नजरें मिला के कह दे क्या है तेरी मर्जी बेदर्दी। हम तो निभाएंगे प्यार का वादा तेरे प्यार का वादा। कह दे सनम तेरा क्या है इरादा तेरा क्या है इरादा। हमने तो हामी भर दी। नजरें मिला के कह दे। नजरें मिला के कह दे क्या है तेरी मर्जी।